C'est quotidien, moi c'est quotidien, le soleil, le matin, le populaire, l'homme. La revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Li ci yene kay fi ci Sud FM sen radio Mbey Mariam yay len ci andal assalamu alaykum mbokk deglu ko ci dalé nak jam wa États-Unis ñoo fu mu nek di nak bugguñu febe bi nga xamné mom moy febe ru Ebola duggu ci seen biir réew lool nak mom motax ba jumtukaay yi nga xamné nak dañu koy faral di jëfëndiko ngir xex walu febar bobu ñoom da len ci commande bu bari ojuli kay bi di ci quotidien né loolu nak galankor yëmu mëna indil dekk yu melni dekk yi nek fi ci biir Afrique mom moy né dañ nañu tok dal ba dootu ñu amati nak lepp lu djublu ci walu matuka yi nga xamne dañu koy jëfëndiko ngir xex febar bobu wante fi ci biir Sénégal ojuli kay bi di ci quotidien mi nga xamne nak jokkona ak directeur de la prévention di El Hadj Mamoudou Diaye mom de ma ngay dalal xel yi ndax té la mu xamlé mom moy da né djumtuka yi nga xamne nak mom lañu soxla ci walu febar gogu dal amna fi ba mu doy sekk fi nga xamne dé mom moy ci biir réew mi ojuli kay bi di ci quotidien né nak ci xex bi nga xamne nak dañ koy xex jëmele ko ci walu febar bi nga xamne mom moy febaru Ebola compagnie ay yen bi di Senegal Airlines ñi nga xamne de ñom ñoy dowal avion yi ñom lank nañu carré ne dekk yi nga xamne nak febar bi da fa feus muy Guinée Conakry Liberia ak Sierra Leone ñom de duñu fa tek sen tank manam dal xalaatuñu sax dal di dowal avion yi jëmele ko ci rew yoyu te pourtant de ubbi nañu nak frontière yi nga xamne mom mo am ci digënté ñetti rew yoyu ak rewum Senegal ëtuli kay bi di Libération mi ngi ñi yëgeul ne ci Alhamis bi nga xamne nak mom lañu dëgmal Cour suprême dina dal di ligne tour ak demande d'annulation de procédure bi nga xamne dal mom la ay avocat wu ay dañ jong djebal len ojuli kay bi di Libération mi ngi ñi xamal né jeudi bobu nak su fekente nak wa Cour suprême dal di nañuy deugal nak demande bobu nga xamne mom la ay avocat wu ay dañ jong feussal suñu may tuulé dé lepp lo xamne nak tégon nañu ko ci ndoddu ki nga xamne dé mom moy ay dañ jong mën nañu ka nénal suñu nakango yi né kon bu boba dal procédure d'inscription bi yeup dinañu ko tambali wa Macky Sall ma ngay wajjal bu baakha baax élection présidentielle yi ñu deugmal ci atum 2017 nak ci ñu nakango yi ñu ngi ñexamal né mom dé ak bilan bu mucc ayib sax le bëgg wan sénégalais yi ni ni mel nak ngir def ko faaw nak mu def lu ëpp ci li nga xamné nak mom la maître Abdoulaye Wade defoon raw ci na nak ci li nga xamné mom mo djublo ci walu infrastructure djublé kay bi di l'observateur né lool nak mom motax ba programme triennal d'investissement public bi nga xamné nak ñu ngi ko jappé liko dalé atum 2015 japp 2017 Macky Sall soxla na ci copa gu takku go xamne dal dina ko duggal ci yenn ci ay fogn yo xamne dal beus bu waxe ne sénégalais dal def na fi bilan bu mucc ayeb kenn du ko weddi lool nak mom motax ba suñu natango yi nga xamne nak jot nañu yenn ci li nga xamne nak mom mo djublu ci walu programme bobu ñu ngi ñi xamal ne ngir tabax fi nak ay infrastructure rawti nak ay tali njitu rew mi bëgg na jël ci lu wessu nak juroomi téméri milliard duggal ko ci walu gi ni mel lepp lu djublu tamit ci walu sahar si dina ci def kem katanam walu jangale bi walu wegg yaram ak tamit walu social Macky Sall faté wu len ñu wax nak ci walu magalup atum 2014 mi nga xamne nak demb lañu ko ndar képé ojuli kay bi jël soleil mi ngi ñi xamal ne ci cérémonie de clôture bi xalé général de mourid dal dina ci profito walé wo nak askanu réewum Sénégal ngir ñu déllu ci waat ci seeni valeur manam dal gëna djublu nak ci li nga xamne mom la diiné l'islam teural bayyi mumbai bi bayyi fo bi bayyi sé bi ojuli kay bi di enquête nañu ko demb xalé général de mourid dal dina xamal askanu réewum Sénégal ni ab dekk ngir tabax ko nak faaw ñepp dal di bolo di liggéey wante nak ñi mënu ñu di liggéey ñeneen ñi di Mumbai ñu bëgg nak xey dekk bi dal di jëm kanam ojuli kay bi di grand place ne kon xali général de mohid ma ngay wax ak ñi nga xamne lañuy tuddé ay jet setter manam dal ñi nga xamne nak fo fecc ak sé dong de mom mo nekk ci seen bop lamu leen wax nak mom moy ñu arrêté fogg yi nak tambalé liggéey ci biir ojuli kay bi jël populaire suñu nakango yi dañu kay lañu gëm mom moy ne xali général de mohid ñepp la dal di waxal sénégalais yépp la waxal nak ngir ñu arrêté nak gaspillage manam dal di yak sen xaliss dal di ney tamit ñaawlu yenn ci ñi xamne rek ñong koy nemeku ci biir réew mi té mu djublu ci walu waxtaan yo xamne dara neeku ci deug wala bok ngay jëw wala di yek nit lo xamne nak ay cadeau yu tégg ñu wul ali général des mohid ojuli kay bi jël ko ci ñam mi ngi ñi xama né dem mom yedd na askanu réewum Sénégal yépp ngir ñu fexé nak deugal sen bop ci walu diiné l'islam fexé tamit di liggéey té tamit nak fexé ba ar réew rew mi ñu jéxalé ko nak ak xibaar bi nga xamné jëlé kay bi di l'observateur man ci jukki jëmele ko nak ci Fatou fa Bakken ci di bigé koy té mu amé won fa li nga xamné dé mom moy ci kum pentum nak té soxna soso jëlé kay bi di l'observateur mi ñi xamal né mom dé dañu ko tak dal di koy sakku ba paré nak xoxatal ko laata nak ñuy fat Bakkenam sandi ko ci soufu ak pont jëlé kay bi di l'observateur né ko daf ñawté ji ni mel nak tek nañu ko loxo mom dé ma nga tuddu Saliou Gano nénañu tax bu mu génné ci kasso yagul nak té nénañu dal def na fa ci lu tollok fukki tak ñent ginnaw bu mu faté ak Bakkenu ak samkat jëlé kay bi di l'observateur mi ngi ñi xamal né Saliou Gano bobu dé ci pourtant ma nga dekkon nak ci benn kër ak ki nga xamné nak mom la fat ak Bakkenam ki nga xamné nak mom moy Aliou Pouy nek nak papa ci bigé Pouy ma ngay nakarlu nak li ni mel di wax né mom dé xamul won nak né ki fat Bakkenu domam mom la jëlon nak fat ko ci bir kërëm li ni mel nak nakariko né mom da ruccu na li ni mel li mo nekkon bokku julika ci li nga na fa ci bir julika yi ñun ni ñaaral ñatt du bu sa jam.